lonely joni nyumbani pachungu na iloko doni ulioni la shukuru kwa Mungu na usikufuru we mzungu mana una nuru sokundu sasoko huru na kwa mudu toka chini ya ubungu wa moyo wangu kachini tuwa jenge na jwa mapenzi anaumize la tulize loenge chukwa kwa likosa ni mwana amechit kizembe nando likona mweka mjini sata koma na nenge nani zahiri na kini bana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufani tabiri usahiri unakiri Mungu kakumpo tajiri toka tukanya tambiri mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahiri swahiri na swahiri nae pigana chini we wanini wangini wataishaye kuna nae wana gani kauka mkuvae nili mpa moyo ya ani utaka mwini nare kawalo ya kani sanyo mpesi kishaye kuna nae single girl sitaki tena mapenzi kuna nae single girl sitaki tena mapenzi kwani keno peta kwani kuna kwani keno peta kwani kuna mzuri utampata mzuri zaidi yake kajiamini anaijua shuhuri kumbe unajua zaidi yake yesi kiburi sata pata kiburi zaidi yake na atajikimbia kaburi na utakuwa mwisho wake weni kifaa na alikona kifaa cha kutumia ukafuga akakimbia na kushingaa unamlilia mapenzi ugongo mataa shagwa njia tuweke gia natambaa mwachende kimara sita batadia ni dhahiri na kini bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri usahiri unakiri Mungu kakumpo tajiri to katukanya tambiri mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kafiri kafiri ka kafiri kae swahiri swahiri na swahiri nae pigana chini we wanini wangini wataishaye kuna nae wanagani kauka mkuvae